Pekao S.A., tym z żubrem, otrzymasz terminal na 18 miesięcy za darmo i dodatkowo możesz zyskać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Więcej informacji na stronie www.pko.com.pl/konto-terminal. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 listopada, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. Za chwilę relacja naszej reporterki. Życie bez życia. PZU Życie odmawiało wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia na życie, informuje UOKiK. Chiny trzymają się mocno swego prawa do handlu z Iranem, mimo obowiązującego już embarga. Oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych kilkanaście minut temu podała Państwowa Komisja Wyborcza. W siedzibie PKW jest Martyna Szymczakowska. Martyno, czy ostateczne wyniki czymś zaskoczyły? Zaskoczenia nie było. W największych miastach zwyciężyli kandydaci, którzy zdobyli też najwięcej głosów we wczorajszych sondażach Exit Poll lub tych przeprowadzonych na zlecenie lokalnych mediów. W Krakowie kolejną kadencję urząd prezydenta będzie sprawował Jacek Majchrowski. Bez zmian również w Olsztynie, gdzie zostaje Piotr Grzymowicz. W Szczecinie podobnie. Kolejna kadencja należeć będzie do urzędującego prezydenta Piotra Krzystka. W Gdańsku prezydentem zostaje Paweł Adamowicz, a w Kielcach Bogdan Wenta. Jak mówił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, nie było żadnych problemów z oddaniem głosów, a stosunkowo długi czas oczekiwania na ostateczne wyniki był spowodowany niedostarczeniem części protokołów. Początkowo wszystkie protokoły spływały bardzo rytmicznie, szybko, natomiast pod koniec troszkę to się przyhamowało. Jak Państwo pamiętają, w wyborach parlamentarnych w 2015 roku czekaliśmy na protokół z Londynu, w Wielkiej Brytanii. Teraz czekaliśmy na protokół z Człuchowa, z województwa pomorskiego. Państwowa Komisja Wyborcza podała też końcową frekwencję w drugiej turze wyborów. Zagłosowało w nich ponad 4 miliony 650 tysięcy osób, czyli niespełna 49% uprawnionych. Frekwencja w drugiej turze była więc niższa od tej sprzed dwóch tygodni, kiedy do urn poszło niemal 55% wyborców. Mówiła Martyna Szymczakowska. Dziękujemy. Trwa przesłuchanie Donalda Tuska przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Jak mówił były premier, o tym, że spółka może być piramidą finansową, dowiedział się z notatki ABW pod koniec maja lub na początku czerwca 2012 roku. Dokument z 24 maja 2012 roku był zaadresowany do najważniejszych osób w państwie. O jego wpłynięciu do kancelarii premiera poinformował Donalda Tuska i jej szef Tomasz Arabski. Wyjaśnił ówczesnemu premierowi, że dotyczy ona potencjalnej piramidy finansowej. Poinformował mnie także, że z notatki nie wynika potrzeba jakichś natychmiastowych działań ze strony premiera. Kilka dni później jej pełną treść według zeznań byłego premiera miał przedstawić ówczesny minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki. Przedstawił mi tę notatkę z jednoznaczną rekomendacją, o czym wspomniał, że z notatki wynika także jednoznacznie, że odpowiednie służby na odpowiednim poziomie sprawą się zajmują. Były premier powiedział też, że po zapoznaniu się z notatką ABW nie sugerował służbom oraz prokuraturze, jak mają postępować w sprawie Amber Gold. Dawid Gorcewicz, Polskie Radio. Za cztery uprowadzenia dla okupu odpowiedzą przed sądem członkowie gangu działającego na Podbeskidziu. Bandyci, udając policjantów, zatrzymywali kierowców do fikcyjnej kontroli i ich porywali. Według śledczych wymusili w ten sposób ponad 4,5 miliona złotych. Grozi im do 15 lat więzienia. PZU Życie odmawiało wypłaty świadczeń z ubezpieczenia na życie, informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po interwencji urzędu spółka zmieniła warunki tych ubezpieczeń. Prezes UOKiK-u Marek Niechciał wyjaśnia, że postępowanie przeprowadzono po skargach ludzi, którym odmówiono wypłaty świadczeń. Ubezpieczyciel umieszczał w umowach klauzulę, na podstawie których mógł odmówić wypłaty świadczenia ze względu na wcześniejszą chorobę, nawet jeśli nie miała ona związku ze śmiercią, specjalistycznym leczeniem lub niezdolnością do pracy ubezpieczonego. Klient nie mógł ustalić, czy choroba, którą zdiagnozowano u niego wcześniej, spowoduje odmowę wypłaty świadczenia. Osobom, którym spółka nie wypłaciła pieniędzy, urząd radzi złożenie reklamacji. Można przy tym skorzystać z pomocy rzecznika finansowego. Chiny bronią swego prawa do współpracy handlowej z Iranem. To reakcja na obowiązujące od dziś sankcje Stanów Zjednoczonych wobec Iranu. Chiny uważają, że ich prawo do prowadzenia współpracy handlowej z Iranem powinno być respektowane. Chińskie MZ wyraziło też ubolewanie z powodu przywrócenia przez USA sankcji wobec Iranu.

Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Sztuka pisania listów powoli odchodzi w zapomnienie. Nikt już nie kreśli kwiecistych donosów, listów z pogróżkami czy obraźliwych anonimów. Może to i dobrze, od czego przecież mamy internet. Marek Motos przypomni nieco archaiczną formę nadawania korespondencji, a mianowicie listy w butelce. Wcześniej jednak zespół adwokacki Dyskrecja zaśpiewa o dniu codziennym wiejskiego listonosza. A zaczniemy od wybujałych oczekiwań wobec doręczyciela. Jakie mają niektórzy adresaci, o tym Wojciech Kawecki. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich listonoszy. Wojciech Kawecki i ten drugi. Tak, tak, to ja. Proszę, proszę, panie listonoszu. A, tak, dzień dobry, a dzisiaj jak zwykle pana ulubiona gazetka i liścik, proszę. No nic więcej? No nie, nie, nic więcej. Witam pana listonosza. A wyrównanie nie przyszło? A na jakie wyrównanie pan czeka? Miało być wyrównanie w tym miesiącu do renty. Pan taki zdrowy i ma renty? No wie pan, tak głupio wyszło, bo jak wszyscy załatwiali renty, to sobie też załatwiłem. No widzi pan, a ja muszę zasuwać codziennie do roboty. No. Niech pan tam o tym moim wyrównaniu pamięta. Ja pamiętam, pamiętam. No dzisiaj trochę więcej, wie pan, gazetka, proszę, tutaj list, trzy listy. A wyrównanie? Wie pan, coś tu miałem, zaraz, chwileczkę, a nie, to nie do pana. A co oni sobie wyobrażają, że ja to co, na pieniądzach śpię? Do widzenia. No żeby to, a do widzenia. Witam, witam, no gazetka, ta gazetka. A wyrównanko? Ale pan mnie męczy z tym wyrównaniem. No zaraz poszukamy, wie pan co tutaj. O. Może tam. A gdzie te łapy wsadza? Co jest? No. Mam tu dla pana przekaz pieniężny. No nareszcie. Ile? Przekaz pieniężny, wie pan co? Tak, za zaliczenie pocztowe, ale musi pan mi tu podpisać. Ile? Ile? Przekaz na kwotę 2 złote. Co? Dwa złote? No tak, zgadza się, no wie pan, no 2 złote. Ale muszę od pana pobrać 3 złote i 50 groszy za przesyłkę. Zaraz, chwila. To ja mam zapłacić za te 2 złote, 3 złote 50? No tak, oczywiście, bo wie pan, no jak oni mieli panu zabrać z tych 2 złotych 3 złote 50? Dlatego jest za zaliczeniem pocztowym. To ja nie biorę. Proszę pana, to się w ogóle panu nie opłaca, bo wtedy zapłaci pan jeszcze raz te 3 zł 50, czyli 7 zł. Dodatkowa opłata przy zwrocie przesyłki. No opłaca się panu? Masz pan tu te 2 zł. No co za czasy, no. Dali mi, ale i tak zabrali. I do tego jeszcze 1,50 zł w plecy. Takie wyrównanko. To spadanko. Czwarta pięć. Za oknem świt. Obok mnie kobita śpi. Cicho więc z wersalki zwlekam się, bo obowiązek wzywa mnie. Robię coś w kuchni na ząb. Wkrótce już odjadę stąd. Z drzemem mam w kieszeni kromki dwie, bo obowiązek wzywa mnie. Owal pilotki maile, ciutko muska wiatr, umyka spod kół asfalt, do mnie należy świat. Kocham połykać przestrzeń, tak to urzekło mnie. O, dam koma, I love you cię. Niesie mnie stalowy koń, wiedzie go, ma pewna dłoń. Damko ma kolejny zakręt, bierz, a bez trzymanki kumiem też. Wzięła wtem syrena mnie, wcale tym nie martwię się. Jeszcze im pokażę klasę swą, jak będzie z górki wezmę ją. Obal pilotki mej, leciutko muska wiatr. Umyka z podku asfalt, do mnie należy świat. Kocham połykać przestrzeń, tak to urzekło mnie. O, o, damkoma, I love you cię. Z radia co na szyi mam, śpiewa mi Kowalski sam. Zawsze mnie urzekał jego głos, mnie króla okolicznych szos. Mógłbym tak po drogach z nim, nawet hen do innych gmin. Mógłbym, lecz ma obowiązków stos, dobry wiejski listonosz. Obal pilotki mej, leciutko muska wiatr. Umyka z podku asfalt, do mnie należy świat. Kocham połykać przestrzeń, tak to urzekło mnie. O, o, damkoma, I love you cię. O, o, damkoma, I love you cię. Jak żyć? No jak iść przez życie? Oto pulsujący dynamizmem odcinek poradnictwa praktycznego, w którym prawdopodobnie już za chwilę Irena odezwie się łagodnie, aż bezkompromisowo. Szczepan! No cóż, siedzę sobie tutaj i dumam, słuchając sobie radyjka tranzystorowego na bateryjkę, która mi ostatnia została. Pozycję mam dość niewygodną, gdyż siedzę okradkiem na dachu komórki, trzymając w objęciach obunuś za komin i piszę kolejny już apel na różnych świstkach papieru, po czym wkładam do butelek i puszczam na, z przeproszeniem, falę wody. Rzeka z przeproszeniem, ta właśnie Odra, która miała połączyć narody, rozdzieliła jednostki. Moja Ircia, jak wyszła przed pierwszą falą, tak ślad po niej zaginął. Pocieszam się tylko tym, że być może, prawdopodobnie, na pewno, jak zwykle, odsiaduje areszt w zamian za grzywnę, którą, gdyby miała pieniądze, to by musiała zapłacić na kolegium do spraw wykroczeń za jazdę, jak zwykle, bez prawomocnego biletu, czyli, nie boję się tego powiedzieć głośno, Ircia jechać po prostu na gapę, podejrzewam. A któż jej bronił wziąć ode mnie bilet tramwajowy, którym zawsze noszę w portfelu włożonym do marynarki, którą przeważnie chowam w komórce za deską pod tymi szmatami. Jakbyś dobrze poszukała, nie wiem czy mnie słyszysz, to byś i znalazła ten bilet. Korkuję kolejną butelkę z krótkim apelem. Irka, wróć, bo się spienie, wasermater, jest tyle do sprzątania. Przypomniała mi się historyjka o stajni Augiasza. No chce mi się chce mi się pić. Dokoła tyle wody, a ja nie mam wody. Zadeszantował do mnie helikopter, mało mnie nie urwał razem z kominem. Wrzucili mi konserwę. Nie wiem, jakich sygnałów trzeba użyć, by następnym razem zadesantowali mi klucz do tej konserwy. Wczoraj rzucili mi mąkę. Mąka jest mi w zasadzie niepotrzebna, a nawet jakby już, no to wolałbym w woreczkach. Znalazłem w kieszeni tiktaka, ale to tylko 2 kalorie. Dobre, i to pomyślałem i zjadłem, choć nie spodziewam się kontaktu z ludźmi i nie wykonuję takiej pracy, przy której trzeba mieć świeży oddech. To już ostatnia wiadomość, ostatnia butelka, ostatni ołówek. Może ta flaszka dotrze do kogoś, kto zaniesie ją być może do radia i przekaże mi za pomocą, przepraszam, fal radiowych, co dzieje się z moją Ireną. Może oworkowana tkwi zapomniana na spękanym wale, walczy tam wytrwale z podstępną H2O, ją komary tną. Przyleć, gołąbko ma żono, przynieś gałązkę zieloną, żeby po nas jeno nie pozostały worki po piasku i ślady na wodzie. A to już niech będzie. Tak już. Myślę, i do butelki. Płyń, poezjo moja, Za chwilę Krystyna Sienkiewicz, która przez Matysiaków nie otrzymuje korespondencji od wielbicieli. Następnie kolejny sketch z podwieczorku przy mikrofonie pod tytułem Spotkanie w wykonaniu Kazimierza Dejunowicza i Stefana Witasa. A zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia, tym razem Pies Dingo w wykonaniu Cezarego Fabińskiego. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Tak ładnie jak zima długa, nie pisnąć do mnie ni słowa. Czy to tak ładnie, że się marnuje nowiutka skrzynka pocztowa? Milczy pan Wojtek, milczy pan Jurek, milczy od dawna pan Staś. Tylko czasami kwit lub rachunek, a przecież ja wiem, że was stać na milion listów do Matysiaków, smutnych, wesołych, upalnych. Na milion listów do Matysiaków, miłych, niemiłych, banalnych. A ja tak czekam na list, na słowo, na słówko, na dwa. A wy milczycie, a wy nic i nic, wasz głos nie odzywa się z dna. Żebyście chociaż chłopcy w tym czasie huty stawiali lub domy, żebyście byli na gwiezdnej trasie lub rozbijali atomy. Żebyście ważnej szukali racji, z liter wróżyli lub znaków, lecz wy od rana aż do kolacji piszecie do Matysiaków. La la la, o nie panowie. A wy milczycie, a wy nic i nic, wasz głos nie odzywa się z dna. Żebyście chociaż chłopcy w tym czasie huty stawiali lub domy, a żebyście byli na gwiezdnej trasie lub rozbijali atomy. Żebyście ważnej szukali racji, z liter wróżyli lub znaków, lecz wy od rana aż do kolacji piszecie do Matysiaków. Lecz wy od rana aż do kolacji piszecie do Matysiaków. Witam pana profesora. Dzień dobry. O? Co? Pan profesor? Widzę, mnie nie poznaje. Co? Jak to, panie profesorze? Naprawdę? Nie. No, pan profesor nie pamięta? Paskuda jestem. No, Jaś Paskuda, 4B, co? Długoletni uczeń pana profesora, a dzisiaj naczelny dyrektor WCC numer 8. Paskuda, paskuda. No, coś takiego pamiętam. No. A gdzie pan dyrektor siedział? Jako dyrektor czy jako uczeń? Jako uczeń? No, jako uczeń to właściwie nigdzie. Prawie stale za drzwiami stałem. Aha, teraz sobie przypominam. Pozwoli pan, że przysiądę się troszkę. Bardzo proszę. To pan dyrektor, zdaje się, jako jedyny w klasie miał od góry do dołu same te. Te, tak. Jako jedyny? Tak. Same te miałem. No, gdybym wiedział, że paskuda szykuje się na dyrektora. To... No, nie głupstwo, nie ma o czym mówić. Wie pan profesor, że to mi nawet pomogło. Pomogło? Tak, słowo daję. No bo pewnie nie nabijałem sobie głowy nauką, więc miałem więcej miejsca na sprawy te zasadnicze, prawda? No bo taki na przykład Kowalski, no Kowalski, pan by sobie pamięta, tak. To ta, do dzisiejszego dnia on ma głowę całą zawaloną datami wypraw krzyżowych, no. Kowalski, Kowalski, no. A właśnie Kowalski, to mój prymus, no, mój pupil. No tak. A co on teraz porabia? No dobrze, a co taki może robić? No pracuje w moich zakładach jako starszy woźny. No tak, w ogóle żeby nie trafił na kolegę, to by w ogóle nie pracował, tak. Albo panie profesorze, taki Wytopa na przykład, co? Pan profesor pamięta Wytopę? No same piątki. Tak? Aha, Wytopa, pamiętam. No jak to, same piątki, też u mnie, na portierni. O, tak. Nie można było gdzie indziej? No dobrze, a gdzie właściwie? No miałem tylko dwa etaty wolne, no. Portiera i wicedyrektora. No na wicedyrektora się nie nadawał, bo przeuczony. Zresztą między nami mówiąc, to wyłącznie jego wina. No bo jak to, zamiast najprędzej walić do pracy, to on się uczył i uczył. No i ma, przeuczony, no, gadanie. A pana dyrektora tośmy, zdaje się, zwolnili przed końcem roku, prawda? A przed, tak, ja zawsze przed. Tak, panie profesorku, kochany, to już taka moja zasada. Tak, nie czekać nigdy końca, jeżeli na końcu nie czeka zwycięstwo. A ono nie czekało. Nie czekało, owszem, ale nie na końcu. No, ja dokładałem wszelkich starań. No nie przeczę, nie przeczę. Chociaż swoją drogą trzeba powiedzieć, że tam to i owo to pan profesor strajlował. Ja? Tak, na przykład w wykładach o Rzymie. O Rzymie? No tak, a pan profesor na przykład chociaż w tym Rzymie był. No niestety, nie? No. Jeżeli chodzi o wyjazdy, to byłem tylko niechcąco w okolicach Lądka Zdroju. No proszę, no nie był pana uczy. No ja w tym całym waszym Rzymie to byłem już ze 3 razy, jako ekspert tam czegoś tam, już nawet nie pamiętam. Ale żadnego na przykład gladiatora czy innej westalki ja tam nie zauważyłem. No, bo ja wykładałem o Rzymie sprzed naszej ery. Pan dyrektor mógł za drzwi czegoś nie dosłyszeć. A możliwe, możliwe, tak. No, ja panu powiem, koledzy hałasowali, tak, robili taki bałagan, bo tak, pan profesor znowu tak bardzo tej klasy to nie umiał utrzymać, trzeba powiedzieć. No dobrze, zaraz, a w Grecji pan był? Też nie. Tak. Ja tylko niechcąco koło Lądka Zdroju. No właśnie, a ja byłem i w tych, jak to się takie miasto, Saloniki, tak, i w Salonikach byłem, o. Tak, i wchodziłem na ten, na Parnas, wchodziłem. To chyba niemożliwe, panie dyrektorze, bo Parnas jest to jakieś kilkaset kilometrów na południe, bliżej Aten. No to na coś innego, ale wchodziłem w każdym razie. A pan profesor co? Tyle się nachodzi, co poklasił. No i no a na przykład, panie profesorze, a w Paryżu? Paryż, co? Ale w Paryżu? Ale skąd tam pan o tym może coś wiedzieć? Tu już się pan zupełnie nie orientuje. Nie, na pewno nie. Ja tyle co za Lądkiem Zdroju. Wiem, niechcąco, tak, wiem. W ogóle pan tu do niczego nie dojdzie, proszę pana. A już pewnie 6 krzyżyk leci, co? 6, ale nie krzyżyk. A co? No dajmy na to trójkącik. Niewierzący jestem. No tak, tego się obawiałem. I do tego wszystkiego jeszcze niewierzący. To niedobrze, prawda? Jak to niedobrze? Pan się pyta? To bardzo niedobrze, proszę pana. No ja na przykład mógłbym coś pomóc, prawda, ale tak, niewierzący, to ja się dzisiaj też boję trochę, ja wiem. To... ale swoją drogą, niech tam. Zaryzykuję. Wezmę pana profesora na posadę. Bezinteresownie. Nie, ja nie chcę bezinteresownie. Odwdzięczę się. Jak to... Pan profesor? A ja? Wezmę pana dyrektora jeszcze raz do szkoły. Pies, mówią, że pies, nerwowy jak pies dingo, prawie że lis, a rudy jak lew dingo, dziwny to pies, a może to jest lot mejo, George 11, yes. Pies może i pies, ponury jak deszcz, dingo, rudy ma łeb. Nie klaszcze więc też nikt, no może kto wie, przebywa w nim sielot, medzioć, 11, he! Had wyżesz pici Bernady, ha! Mają smyż i kokardy, a on nic, a on nie. Jest, mówią, że pies, nerwowy jak pies, dingo, prawie że lis. A rudy jak lew, dingo, dziwny to pies, bo może to jest lot meje, George 11, yes! Pies, mówią, że pies, nerwowy jak pies, dingo, prawie że lis. A rudy jak lew, dingo, dziwny to pies, a może to jest lot meje, George 11, yes! Pies może i pies, ponury jak też dingo, rudy ma lew. Nie klaszcze więc też nikt go może, kto wie, przebywa w nim sielot, meje, George 11, he! Had, wyże, szpic i Bernady, ach! Mają smyć i kokardy, a on nic, a on nie! Pies mówią, że pies, nerwowy jak pies, dingo, prawie że lis. A rudy jak lew, dingo, dziwny to pies, bo może to jest lot medzioczki lewem. Yes. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Witamy. Dziś Hash Cookie. Trójki laureaci piątego odcinka konkursu Start Nagranie zespół Hash Cookie. Dzień dobry. Dobry dzień. Witamy. No, widziałem, że wasza piosenka nieźle radzi w głosowaniu. Sporo osób ją kupiło. Z tego, co widzieliśmy, jest na 9. miejscu, także od piątku to chyba całkiem nieźle. Bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy i szczególnie nam jest wesoło z tego powodu, że to akurat słuchacze Trójki doceniają naszą piosenkę, bo tak jak wspomniałem ostatnio na Facebooku w naszej audycji live, być może jakieś inne programy typu Talent Show mają większe zasięgi, większą oglądalność, natomiast myślę, że to właśnie w Trójce są ci słuchacze, na których nam zależy najbardziej. bardziej. No ale tam musiałbyś śpiewać utwory obcych wykonawców, a nie swoje. Tym bardziej właśnie. No więc super. To jest najistotniejsze, bo przypomnę, że w konkursie Start na Ganie występują wyłącznie artyści, którzy mają własny repertuar, własne piosenki autorskie. No i nie można już się zgłaszać. Do końca tylko października można było wysyłać zgłoszenia. Prawie 1500 zgłoszeń przyszło, więc jestem pełen podziwu dla jury, że wybrało 35 zespołów, bo to 40 na jedno miejsce mniej więcej. Niesamowite. Dlatego tym bardziej się cieszymy, że znaleźliśmy się wśród tych osób, które mają przyjemność tutaj zagrać. Oglądaliście czy słuchaliście? Oglądaliśmy i słuchaliśmy jednocześnie. Ile razy? Ja właściwie raz. A dwa, bo raz w takich nie do końca komfortowych warunkach odsłuchowych, a potem sobie jeszcze przesłuchałem na słuchaweczkach. A koledzy? Ja głównie w radio słyszałem. Ja tylko na Facebooku. I ciągle można wasz utwór głosować. No i być może pojawicie się ponownie w programie, jeśli tych głosów będzie faktycznie dużo. Pogadamy za chwileczkę o was, o waszej historii, ale posłuchajmy jeszcze nagrania. Thank you. zespół Hash Cookie, laureat piątego odcinka konkursu Start na granie, przypomnę. Od dawna razem gracie? Gramy ze sobą od 5 lat. W 2013 roku zaczęliśmy i zagraliśmy pierwszy koncert właściwie. Tylko w przedszkolu jeszcze byliście. Może tak młodo wyglądamy po prostu, ale to było ile lat temu? 5. 5 lat temu, tak. 5 lat już ze sobą gramy i na razie nie planujemy zaprzestawać. W zespole jest taki instrument, występuje jak ukulele. Czego może nie było słychać aż tak wyraźnie w tym ostatnim utworze, bo w utworze Na Wspak, którego słuchaliśmy przed chwilą, mieliśmy sporo zabawy, bo nagrywaliśmy go samodzielnie w garażu. A ukulele było przepuszczone przez cyfrową symulację głośnika Leslie. I plus do tego jeszcze jakieś delay, pogłosy, i udało nam się uzyskać taką fajną barwę, która ukulele w ogóle nie przypomina w żaden sposób. To prawda. Dużo koncertujecie? Trochę. Chcielibyśmy więcej, ale nie mamy jeszcze, chociaż Zachar nam kazał mówić, że mamy management. No dobra, to mamy management, ale słaby. Sami się zajmujecie sobą? Tak. Jak na razie tak. Mamy nadzieję, że to się zmieni za chwilę, ale jak na razie to na własną rękę próbujemy coś załatwiać. No jeśli wygracie Start na granie, to będzie płyta, którą wyda Polskie Radio, no i trzeba będzie popracować nad tym wszystkim jeszcze, żeby ktoś się zainteresował poza słuchaczami. Oby się udało za tym. A macie repertuar na całą płytę? Tak, jest 14 utworów, z czego ostatnio właśnie mieliśmy przyjemność 3 dni spędzić w studiu i nagraliśmy 13 z nich w studio Cavatina. Pozdrawiamy serdecznie, bo bardzo miło się z nimi współpracowało. I miejmy nadzieję, że już niedługo po miksie i masteringu ta płytka się pojawi i będzie dostępna. Jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie to się wydarzy, ale na pewno poinformujemy wszystkich. To, co nagraliśmy w studiu Cavatina, to może jeszcze nie będzie taki pełnoprawny long play, tylko nie wiem dokładnie, ile jeszcze piosenek się znajdzie na tym, ale to będzie po prostu taki... Nagrywaliśmy to na setkę, więc to będzie, mam nadzieję, taki dobrze brzmiący live. No dobrze. Gdzie to studio jest? W Bielsku-Białej. No to kawałek drogi mieliście. Tak. 4,5 godziny jechaliśmy, ale warto było zdecydowanie. To nie byliście zmęczeni w studio? Byliśmy zmęczeni i poniedziałek był takim dniem, że nagraliśmy tylko 2 utwory właściwie, w przeciwieństwie do wtorku to była w ogóle katastrofa, bo we wtorek weszliśmy do studia i w ciągu kilku godzin nagraliśmy 9 utworów. Więc poniedziałek był bardziej na odpoczynek i na rozeznanie, a wtorek już... brzmienia i na Tak. A wtorek na pracę, taką solidną. A czym zajmujesz się w życiu prywatnym? Ja studiuję. Studiuję logopedię z audiologią na UMCS-ie w Lublinie. Pozdrawiam wszystkie koleżanki. A kolegów nie? Kolegów mam mniej zdecydowanie niż koleżanek. Okay. Więc pozdrawiam koleżanki, bo są warte tego. Ja pracuję jako administrator systemów IT. Też pozdrawiam, bo wiem, że część osób ode mnie z pracy nas słucha teraz. Pozdrawiam was serdecznie. Jutro wracam. To niech głosują przy okazji jeszcze, skoro nas słuchają. startnagranie.pl, tam można wszystko znaleźć, wszystkie instrukcje, jak głosować. No już nie można się zgłaszać, jak powiedziałem, do konkursu. Jeszcze jedno nagranie, Hawajka. Jakbyście powiedzieli słów parę o tej piosence. Być może to się wydaje takie oczywiste, że skoro jest już taki instrument jak ukulele, to trzeba byłoby nagrać coś hawajsko brzmiącego, ale my dość długo pracowaliśmy nad swoimi utworami, żadnej piosenki w tej stylistyce nie mieliśmy. Piotrek bardzo chciał zrobić tego typu utwór, więc zrobiliśmy, ale jakby odwróciliśmy tutaj troszeczkę rolę tych instrumentów, bo w takiej folkowej, nazwijmy to, muzyce hawajskiej zwykle występuje ukulele, które gra sobie jakiś tam rytmiczny pattern i do tego gitarka, która slajdem wygrywa jakieś melodyjki. A tutaj z kolei gitara gra rytmiczny pattern, a ukulele też modulowane naśladuje tych hawajską gitarę. Nie wiem, na ile dobrze mu to naśladowanie idzie, ale no, uzyskaliśmy w ten sposób jakąś własną wersję tego brzmienia. Ja już nie pamiętam, jaka muzyka królowa na ulicach Hawajów. Nie mam pojęcia. Posłuchajmy. zawsze ciepło. I znowu przez palce przesypuje się pod wiatr księżycowy pył. Na głowie mam wianek ze sto krotek stutkany. Ponoszę go jeszcze chwilę i zostanę na dłużej. Zwlekać z powrotem do ciebie. Przypłyń do mnie z morskim prądem. Jeśli chcesz, zabierz mnie na równie piękny brzeg. Szkuki, Hawajka. Chcieliście coś o tym nagraniu jeszcze powiedzieć? Tak, jest, jeżeli jest okazja, to utwór ten mieliśmy przyjemność nagrywać w Lublinie właśnie, w studiu GMIG, za co chłopakom serdecznie dziękujemy, bo stanęli na wysokości zadania i zrobiliśmy naprawdę fajny numer. A dodatkowo, jeżeli Państwu się podoba ta piosenka, to zachęcamy do tego, żeby obejrzeć też klip, który na Facebooku i na YouTubie na naszym kanale krąży. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszamy na profil zespołu Haszkuki, czyli nasz, i tam będziecie mogli ją obejrzeć i posłuchać jeszcze raz. A warto też wspomnieć, przepraszam, że ta piosenka, od której zaczęliśmy tę audycję, czyli Galaktyczna, była nagrana w Łodzi w Embryo Nagrania. I też tę samą piosenkę, tylko w wersji live, będzie można właśnie kupić głosując na nas, więc zachęcamy do tego. Ja jeszcze dodam tylko, że ten klip, o którym Daria wspomniała, klip zrobił nam nasz serdeczny przyjaciel Mikołaj. Genialny Mikołaj Kołodziejczyk, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pozdrawiamy go serdecznie. Tak. Kręciliście na Hawajach? Bez mała. Pod Lublinem w Palmiarni, którą też fajnie dziękujemy im, że nam udostępnili swój obiekt. Tak, i było pięknie, nie było ciepło, co prawda, bo była zima i na klipie widać to chyba, że my się czujemy dobrze, a jednak trzeba było ukrywać to, że palce zamarzają chłopakom i że wszyscy się trzęsą zimno. W tych okolicznościach z tymi zamarzającymi palcami nagrywaliśmy też live session, które będą mogli Państwo ocenić, z jakim skutkiem wyszło, bo też je puścimy za chwilę. No dobrze, to ja mam dla Was niespodziankę. Zanim jeszcze ogłoszę nasz werdykt, to dwa słowa do składu jury. Jest bardzo zróżnicowane i dzisiaj była ostra dyskusja. Pierwszy raz tak się starliśmy, to po pierwsze, a po drugie znakomity odcinek, wszyscy fantastycznie. I teraz stosunkiem głosów 3-2 dzisiejszy odcinek naszą decyzją wygrywa zespół Haszkuki. Gratuluję. Gratulujemy. Czekam na Was w poniedziałek o 13.30 w audycji Trójka Żąda Debiutu w takim razie. Dziękujemy serdecznie. Nie słyszałam nic, co Pan powiedział. Zapraszam na poniedziałek. Dziękuję bardzo. Jest nam niezwykle miło. Serdecznie dziękujemy. No i jesteście, faktycznie. Jesteśmy, jest bardzo miło i przyjemnie. Czy możemy dziękujemy. Sobie to nagranie zabrać do domu? No ale przecież jest dostępne w internecie, nawet wideo, także masz w każdej chwili, jako informatyk powinieneś sobie radzić ze ściąganiem wideo. Najbliższe plany. Najbliższe plany, wydanie płyty na pewno, jeżeli nam się uda, w Trójce właśnie, jeżeli nam się uda, to z pomocą Polskiego Radia. Zachęcamy Państwa do głosowania bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że podoba Wam się nasz utwór i że jak najwięcej osób go zakupi, żebyśmy mogli spełnić marzenie swe i nagrać płytę w Polskim Radiu. No ma taką nadzieję. A kilka naszych marzeń już się spełniło, więc mam nadzieję, że... Tak, już właśnie jedno jest w trakcie spełniania. To, że tutaj siedzimy, to jest jedno z marzeń. Także dziękujemy za możliwość. No to możecie swoje demo zawieść Piotrowi Nagłowskiemu, czyli dyrektorowi Agencji Muzycznej Polskiego Radia, niezależnie od tego, czy konkurs wygracie, czy nie, bo jak mu się spodoba, to wyda. Zrobimy to. Właśnie. W takim razie życzę, żebyśmy się spotkali jeszcze nie raz tutaj w studiu trójkowym. No. I mamy nadzieję, że tak będzie. Dziękuję. Miłego powrotu do domu. Do zobaczenia. Na razie. Zapatrzona w nasz nieważkości stan, jak kotwicy zarzuceni na dnie, pozostawieni jak w transie, zahipnotyzowana. Nie protestuję, bo uspokaja mnie ta siła, co łączy nas, nie budź mnie. Pospać daj i daj paleniu chować, obiecuję. Nie potrwa to długo, daj polewitować. Przemieszczamy się, czy mrozy, czy upały, nic nie straszne jest. Tak ciepło mija każda chwila, gdy tonę łapiesz mnie, bym mogła poddychać. No daj poleniu chować, daj poleniu chować. Obiecuję, że nie potrwa to długo. Zdążyłam nauczyć się. Pa, pa, da, pa, pa. Daj paleniu chować. To był zespół Hasz Kuki. Raz jeszcze dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do radioodbiorników w piątek po liście przebojów po godzinie 22, a dziś jeszcze na zakończenie jeden z laureatów poprzedniego odcinka.